Na zegarach już 11, to program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Będą konsultacje w sprawie pytań do referendum konstytucyjnego, mówił w Trójce szef BBN-u. Zakopianka zablokowana po wypadku w miejscowości Bańska Niżna. Jeden z kierowców nie żyje. Od maja turyści mogą zwiedzać cały szlak architektury drewnianej w Małopolsce z zabytkami wpisanymi na listę UNESCO. Pytania, na które Polacy mają odpowiadać w referendum dotyczącym zmian w Konstytucji, będą konsultowane z Senatem, zapowiadał w Trójce Paweł Soloch z Kancelarii Prezydenta. Oczywiście projekt będzie projektem prezydenckim i tak już zresztą mówił pan marszałek Karczewski, że Senat albo przyjmie, albo odrzuci, ale oczywiście te pytania będą sformułowane w konsultacjach z Senatem. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk pytany o to, czy Prawo i Sprawiedliwość chce uczestniczyć w pracach nad pytaniami, które mają paść w referendum, odpowiadał. Wydaje mi się, że to ośrodek prezydencki, to pan prezydent powinni przedstawić najpierw te pytania, a później z ciałem do tego uprawnionym, czyli Senatem Rzeczpospolitej Polskiej, po dyskusji Senat będzie musiał podjąć decyzję w sprawie referendum. Prezydent chce, żeby referendum odbyło się 10 i 11 listopada. Wielu polityków PiS-u uważa, że to nie jest dobry termin. Zablokowana zakopianka po poważnym wypadku, do którego doszło w miejscowości Bańska Niżna w Małopolsce. Siła zderzenia dwóch samochodów była tak duża, że jednego z kierowców strażacy musieli wycinać ze zgniecionego pojazdu. Mężczyznę nie udało się uratować. Mateusz Drwal z Biura Prasowego Małopolskiej Policji. Kierujący samochodem Renault zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z samochodem osobowym marki DU, który był kierowany przez 60-letniego mężczyznę, który niestety w wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. Tam droga jest zablokowana, są zorganizowane objazdy przez miejscowość Nowy Targ. Na miejscu wypadku cały czas pracuje prokurator. Według służb Zakopianka w miejscu wypadku ma być odblokowana jeszcze przed południem. 73 lata temu, 5 maja 1945 roku, wojska amerykańskie wyzwoliły niemiecki obóz koncentracyjny Mauthausen-Gusen. Był to jeden z najcięższych obozów III Rzeszy i jednocześnie jedno z największych miejsc zagłady Polaków w czasie II wojny światowej. Zginęło tam około 90 tysięcy osób. Moment wyzwolenia, tak wspominał dwa lata temu na antenie Polskiego Radia były więzień Wojciech Topolewski. Tam się słyszało strzały, już się tę atmosferę wolności czuło. No i w pewnym momencie słyszymy, że tam od bramy idą, hałas jakiś idzie. Co się okazało? Amerykańska tankietka wjechała i na tej tankietce był Polak. Rozbroił tych strażników, bo ten obóz pilnowali już nie SS-mani, tylko Volkssturm. No i krzyknął, pamiętamy do dzisiaj te słowa, chłopaki, jesteś tam wolne, mówi, nie? No i ryk się zaczął wtedy na cały obóz, wszystkie narodowości wiedziały, o co chodzi. Obóz w Mauthausen został zbudowany m.in. z myślą o zagładzie polskiej inteligencji i duchowieństwa. W 1944 roku trafiło tam również wielu powstańców warszawskich. Od kilku dni turyści mogą już zwiedzać cały szlak architektury drewnianej w Małopolsce, a znajdują się na nim bezcenne zabytki, m.in. świątynie wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wśród nich jest dawna cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem świętego Archanioła Michała w Brunarach w powiecie gorlickim, która słynie z barokowego ikonostasu z XVIII wieku. Wspaniałe zachowanie starego ikonostasu, no. Bezcenne te kolory, zachowane barwy. Naprawdę się wzruszyłam, bo nie spodziewałam się takich wrażeń jak tu. Ksiądz Józef Bąk, proboszcz parafii Brunarach. Tutaj człowiek czuje respekt przed sakrum. Jest to chluba nasza, bo to jeden z najważniejszych zabytków nie tylko w Polsce, ale na świecie. Przepiękny ikonostas, też przepiękne polichromie na ścianach, na suficie. Klimat jest naprawdę szczególny. Wspaniałe dzieło wszystkich świętych. Karolina Jawor, Małopolska Organizacja Turystyczna. Jest to szlak, na który składa się ponad 250 obiektów drewnianych, głównie architektury sakralnej, ale nie tylko. Są skanseny, są dwory, jest zabudowa miast. Dla nas to jest powód do dumy i robimy co możemy, żeby ten skarb przekazać nienaruszonej postaci następnym pokoleniom. Świątynia w Brunarach służy obecnie jako kościół rzymskokatolicki. Część zabytków na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej będzie dostępna dla turystów do końca lata. Część otwarta jest przez cały rok. Można je zwiedzać bezpłatnie. Kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje w samo południe. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Po chłodnym poranku w ciągu dnia temperatura ma wzrosnąć do 18-23 stopni. Chłodniej będzie na północy, w Gdańsku tylko 12 stopni. Dużo słońca do końca dnia, nigdzie nie będzie padać. Najbliższa noc znów zimna od 4 do 8 stopni. Trójka. Program Trzeci.

losing my voice, calling on you. 'Cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke, watching all these dreams go up in smoke. Let beauty come out of ashes. Let beauty come out of ashes. Put out the fires in my soul, 'cause I need you here. Oh, oh, oh. 'Cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke, watching all these dreams go. Ashes, Celine Dion z filmu Poldark, nie widziałem, ale zupełnie inaczej patrzę na Celine, od kiedy widziałem jej koncert w Las Vegas. Obiecałem wrócić do tematu na blogu, ale jakoś nie mogę ciągle dotrzeć do tego Las Vegas, bo ciągle dzieją się jakieś różne inne rzeczy. Anna Regulska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dwie godziny z nami, jeśli mają Państwo ochotę. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Polecam mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Marcin pyta, gdzie my Delilah? Trzeba łamać zasady, nie będzie dzisiaj Toma Jonesa, ale kto wie, może w poniedziałek do południa zobaczymy. Co będzie, natomiast nie mamy dzisiaj gości na antenie, ale za to mamy dużo nowej muzyki, ale także trochę starych klimatów, cudownych wspomnień. Zwłaszcza w Radiu Kalifornia. Kartka z kalendarza się pojawi także. Będzie sałatka włosko-francuska. Laura Pausini ma nową płytę. Sięgamy po nią. Ale to w drugiej godzinie, jakoś tak dokładnie za godzinę. Delikatesy. Oj, cudowne dzisiaj. Polecam Państwu. O 11.30 mniej więcej. No a poza tym rzeczywiście maj za oknem. Cudowne zieleń. Piękne słońce. Już nie ma upału. 33. Takie o 17-18. To bardzo przyjemna pogoda. Zaczekamy na Erika i lecimy dalej.

Pan się nazywa John McCleary, płyta nosi tytuł Seeds of Dandelion. No i to jest 12 piosenek, które artysta wybrał z repertuaru różnych swoich ulubionych wykonawców, aby je zaśpiewać na tej płycie. Są m.in. Rufus Wainwright i Jeff Buckley, a to oczywiście piosenka z repertuaru Elizabeth Fraser i zespołu Cocteau Twins. Niesamowity głos. No i wyczytałem, że Johno do 5 roku życia nie słyszał. Dopiero w 5 roku życia zaczął słyszeć i od razu zainteresowała go muzyka. To niesamowite. I tu mi się przypomina ten dowcip, jak Jasiu do 10 roku życia nie mówił, aż kiedyś niedziela, obiad i Jasiu mówi, a gdzie jest kompot? Jasiu, to ty mówisz? Dlaczego do tej pory nie mówiłeś? Bo zawsze był. John McCleary, dwie piosenki cudowne zaśpiewa za godzinę. Już teraz zapraszam. A teraz Radio Kalifornia. Hello, yeah, it's been a while. Not much. How about you? I'm not sure why I called. I guess I really just wanted to talk to you. And I was thinking maybe later on we could get together for a while. It's been such a long time and I really do miss your. Tonight we could go walking through Windy Park, take a drive along the beach, or stay at home and watch TV. You see, it really doesn't matter much to me. I'm not talking about moving in, and I don't want to change. To see you tonight. I won't ask for promises, so you don't have to lie. We've both played that game before. Say I love you, then say goodbye. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm window and the stars around. Tonight. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing the stars around, and I'd really love to see you tonight. I'm not talking about moving in, and I don't want to change. I'd really love to see you tonight, England Dan i John Ford Collie. Zawsze podglądam w kalendarzu muzycznym, co się działo dzisiaj, czyli 5 maja i nagle zobaczyłem, że 6 maja, czyli jutro będzie miał urodziny Bob Seger. Nie możemy tego przegapić. We'll be right back. Bab Seger jutro ma urodziny, przy okazji pozdrowienia dla wszystkich, którzy mają dzisiaj i jutro urodziny. To z tej jego nowej płyty I Knew You When, ale w zasadzie taki odrzut z albumu, bo to są jedno z trzech dodatkowych nagrań, które ukazały się tylko w takich specjalnych sklepach. Blue Ridge z płyty I Knew You When śpiewał Bob Seger. Good Room in His Cage. My dreams, the day slipped by. Trzej panowie, Randy Goodrem, Dave Innes i Bruce Cage. Tak usiedli, nagrali płytę nowiutką, ale w stylu starego, dobrego radia Kalifornia. To teraz koncert. Hampton Comes Alive, jedna z moich ulubionych płyt koncertowych, ale to o tym już mówiłem, a sięgnąłem po tę płytę, aby teraz sięgnąć po najnowsze wydawnictwo Michaela McDonalda. To jest koniec 2017 roku, Live on Soundstage. Taki jest tytuł tego albumu i posłuchamy sobie, oj, jak dobrze znanej piosenki. Why'd you tell me this? Why you look for my reaction? What do you need to know? Don't you know? I'll always be the one. You don't have to be to me beautiful to strangers. I got loving eyes. Oh, my own. You belong to me. In this life, no, you won't do it. You don't have to prove to me you're beautiful to strangers. I got love in eyes. Oh, my own. Darling, you belong to me. You belong to me. My dziękujemy. Michael McDonald napisał tę piosenkę z Kelly Simon, You Belong to Me. Until she herself became the deadliest poison. As she grew older. Ooh, until she herself became just as fatal as was her garden. So you run towards what you know is wrong. There are too many flowers to cut down. For the love I have for your life. For the love I have for your life. Turn around. Never did I mean to imprison you. Here in my garden, like I am in Kto z Państwa biegał rano po ogrodzie, ręka do góry, Running to the Garden, to oczywiście zespół Fleetwood Mac, 7,5 minuty do południa. Pan Arek pyta, czy coś wiadomo o wspólnej płycie The Eagles z synem Glenna Freya? Ja nic nie wiem, ale gdyby ktoś wiedział, poproszę o taką wiadomość. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Oskar Castro Neves i będzie południe. Thank you.